قدر قبیح چیز ہے اور بری چیز ہے. اگر نیک ہیں فرض کرو تو ہماری بات کو سنتے بھی ہیں, ان کو اختیار نہیں, وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے. یہ جائے کہ تمہاری مشکل کشائی کریں جیسا تم پکارتے ہو ان کو. فرمایا اور قیامت والے دن یہ ہوگا کہ یہ تمام تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے, نبی بھی انکار کر دیں گے, ملائکہ بھی انکار کر دیں گے, سب نیک لوگ انکار کر دیں گے, ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ یہ ہم کو خدا کے ساتھ اس کی صفت میں شریک کریں, یا ہم ہی مشکل کشا سمجھیں, حاجت روا سمجھیں, یا ہم ہی پکاریں, سب انکار کر دیں گے. ہم نے تم کو کہا تھا, تم تو شیطان کی تصویر پر چلتے رہے, شیطان جدھر لگاتا رہا اسی کی تم بات مانتے رہے, وہ سب انکار کر دیں گے. اور فرمایا ولا ینبئک, اے مخاطب تم کو نہیں بتلائے گا, جس طرح کہ اللہ ہر چیز کا خبر رکھنے والا خدا جس طریقے سے بتلاتا ہے تمام بات, ایسی بات کوئی اور نہیں بتلا سکتا, کیونکہ کوئی علیم کل نہیں. اور جیسا خدا تعالی جو ہر چیز کی ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے, وہ جس طریقے سے تم کو آگاہ خبردار کرتا ہے, ایسا کوئی بھی تم کو نہیں بتلائے گا, اسی کا بتانا سب سے زیادہ کارگر اور کار آمد ہے تمہارے. بسم اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید حين يشاء يذهبكم ویاتی بخلق جدید وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. یا ایھا الناس, اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کی طرف, اور اللہ تعالی ہی غنی اور تعریفوں والا ہے, اگر چاہے تو لے جائے تم کو اور لائے نئی مخلوق, اور نہیں ہے یہ بات اللہ پر کوئی مشکل, اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا, اور اگر پکارے گا کوئی بوجھل اپنے بوجھ اٹھانے کی طرف کسی کو, لا یحمل منہ شین, نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. بے شک آپ ڈر سناتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ہوئے, اور قائم کی انہوں نے نماز, اور جو شخص تزکیہ حاصل کرے گا پس بے شک وہ تزکیہ حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے, اور اللہ تعالی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. پہلی آیات میں بھی معبودان باطلہ کا رد تھا, اور توحید کا مسئلہ اور شرک کی تردید, اور ساتھ ساتھ قیامت کے محاسبے کا ذکر, اور اللہ تعالی کی صفات کمال کا بیان. تو ان آیات کے اندر بھی یہی توحید اور شرک کا رد, قیامت کا محاسبہ, اور یہ زجر و تنبیہ بھی ہے اس کے اندر, انکار کرنے والوں کو زجر کیا جا رہا ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے, اور احساس سے ذمہ داری دلایا جا رہا ہے, اور تمام بنی نوع انسان سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, تمام لوگوں سے, اس لیے کہ تمام مخلوق یہ احتیاج کے اندر شریک ہے، سارے ہی محتاج ہیں اور بے نیاز ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو تمام کمالات کے ساتھ متصف ہے اور اس کو کسی کا احتیاج نہیں ہے، تمام خوبیاں اور کمالات اس کی ذات میں اور ہر قسم کے احتیاج اور نقص سے وہ پاک ہے، منزہ ہے، بے نیاز ہے۔ تو جو ہستی ایسی ہوگی عبادت کے لائق وہی ہوگی، اور استعانت بھی اسی ذات سے کی جا سکتی ہے اپنی حاجتوں میں اور اپنی ضرورتوں میں اور پریشانیوں میں مدد طلب کرنا اسی ذات اقدس سے ہو سکتا ہے جو ہر لحاظ سے غنی اور بے نیاز ہے اور تمام چیزوں کی مالک اور خالق ہے اور تمام کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی عیب اور نقص والی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو سمجھایا گیا ہے کہ یا ایھا الناس، جب تم اس بات کو سمجھ لو کہ تم سارے کے سارے محتاج ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، فقراء فقیر، فقار اصل میں پشت کے مہرے کو کہا جاتا ہے، اس کی پشت کا مہرا ٹوٹا ہوا ہو، اس قدر محتاج ہوتا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اسی سے یہ فقر کا مادہ اخذ کیا گیا ہے۔ اے لوگو، تم سب محتاج ہو، بنی نوع انسان، یہاں تو لوگوں کا ذکر ہے اور دوسری جگہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں یسلو من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، یعنی اللہ سے ہی مانگتا ہے جو بھی ہے زمین میں اور آسمان، آسمانوں کی مقدس مخلوق، اللہ کے فرشتے، ان کے مختلف طبقات، ملائکہ اعلی اور حضیرت القدس والے، خدا کی پاک مخلوق، وہ بھی اللہ سے مانگتی ہے ہر وقت دست سوال دراز کیے ہوئے، اور زمین والے بھی، سب ہی مانگنے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو زبان حال اور زبان قال دونوں سے مانگتا ہے، اور شجر و حجر کو زبان قال سے مانگتے ہیں، تمام پودے، تمام درخت، نباتات اور اس قسم کی چیزیں جن کے اندر حس و حرکت نہیں ہے، اور لسان حال کے ساتھ خدا سے مانگ رہے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں اور اپنی ترقی کے سامان، ہر چیز، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر چیز خدا تعالی کا ذکر کرتی ہے اپنے اپنے انداز میں، اسی طرح ہر چیز مانگتی ہے اپنی ضرورت کی باتوں کو اور اپنے حاجت کی چیزوں کو مانگتے ہیں اللہ تعالی کی ذات سے، اس کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے، ملائکہ بھی، ترقی اور عروج، خدا کا قرب اور اس کے انعام کے طالب ہیں، ملائکہ بھی، جس طرح انسان اللہ کا قرب، اللہ کے انعامات، اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل کے محتاج ہیں اور یہ مانگتے ہیں، اور تمام جانور بھی، تمام کیڑے مکوڑے بھی، تمام اللہ کی مخلوق یہ مانگ رہی ہے، دینے والی ذات صرف ایک ہے، یسألہ من فی السماوات والارض، ارض و سما کی تمام مخلوق ہی اس کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے، اولیاء اللہ اسی سے مانگتے ہیں، انبیاء اسی سے مانگتے ہیں، ملائکہ اور مقربین اسی سے مانگتے ہیں، جنات اسی سے مانگتے ہیں، شجر و حجر اسی سے مانگتے ہیں، اپنی ترقی کے سامان، اپنی ضرورت کی چیزیں، سب ہی اس کے محتاج ہیں۔ اسی لیے الغنی اور الصمد صرف اسی کی ذات ہے۔ صمد وہ جس کی طرف قصد کیا جاتا ہے اپنی ضرورتوں میں، اور اس کو کسی طرح اور کسی بات کی احتیاج نہیں ہے۔ ہندی زبان میں جس میں نرادھار صمد کا معنی کیا جاتا ہے، نرادھار ہر حیثیت سے جو کسی چیز کا کسی کی طرف کسی وصف کسی بات میں محتاج نہیں ہے اور باقی تمام اس کے محتاج ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہے خدا کی ذات کے سوا جو محتاج نہ ہو۔ مقرب ترین فرشتے وہ بھی محتاج ہیں، اور وہ بھی دست سوال اس کے سامنے دراز کرنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں اللہ تعالی، انسانوں پر ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ تو انبیاء سے بہت پیچھے ہوتے ہیں، اور تمام مومنین تمام انسان اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف اور دوسری حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر میرے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا، یہ کیوں اکڑ کیوں دکھاتا ہے، غرور کیوں کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر لوگ اس بات کو ایک دوسرے عنوان سے بیان کرتے ہیں، شعرا یہ کہتے ہیں کہ انسانوں سے اگر مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، آدمی کی وضع ایسی ہے کہ اسے مانگو اگر بار بار مانگو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے عبید ابن لبرس ایک شاعر تھا عربی زبان کا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے تقریباً 20 سال پہلے مر گیا تھا، اور 360 سال اس کی عمر تھی، اتنی لمبی عمر کا وہ شاعر تھا۔ مار دیا تھا بادشاہ نے، اس کو قتل کر دیا تھا۔ عبید ابن عبرس 550 عیسوی کے اندر وہ مر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 570 عیسوی میں ہوئی، یہ سن عیسوی 570 یا 71۔ تو اس کا کلام یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ من یسأل الناس یحرموہ وسائل اللہ لا یحرم، جو لوگوں سے مانگتا ہے اس کو محروم کرتے ہیں، ایک دفعہ دیا دو دفعہ دیا پھر تنگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اس شاعر کا بھی یہی وہ ہے۔ اور زہیر ایک شاعر گزرا ہے، وہ حضور کے زمانے میں تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا، یہ عیسائی مذہب رکھتا تھا آپ کے زمانے میں، بڑے شاعروں میں ایک یہ بھی تھا، اس نے بھی یہی کہا، اپنے ممدوح لوگوں کے بارے میں کہا، سالنا کم فہاتے تم پودنا پود تم، ہم نے ایک دفعہ مانگا تم نے دیا، پھر مانگا تم نے دیا، ومن اکثر تسار یومن سیحرمی، اور جو زیادہ مانگے گا پھر لوگ اس کو محروم رکھتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی ذات ایسی ہے کہ جتنا اس سے مانگو وہ خوش ہوتا، اور جو مانگتا نہیں اس سے اس پر ناراض ہوتا۔ یہ اللہ کی ذات، حضور کا بھی فرمان ہے کہ اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اور ہر ضرورت، ہر اپنی ترقی اور ہر اپنے فائدے کی بات خدا سے ہی مانگنی چاہیے۔ جو مالک ہے ہر چیز کا, باقی تو محتاج ہیں, سارے کے سارے محتاج ہیں. اس لیے جمع کے سیدھے سے فرمایا, اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کی طرف, اور اللہ تعالی ہی بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے ہر حالت کے اندر. اسی سے مانگنا چاہیے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے, استعانت بھی اسی سے ہو جو مالک ہے, ہر چیز کا مالک ہے, اور جو مانگنے پر ناراض نہیں ہوتا بلکہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے, نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. تم سارے کے سارے محتاج ہو, اس کے سوا غیروں کی کیوں عبادت کرتے ہو, غیروں سے کیوں استعانت طلب کرتے ہو؟ اسی سے مدد طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو جو ہر چیز کا مالک ہے اور غنی ہے, بے نیاز ہے, اور ہر حالت میں تعریفوں والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اس میں شرک والوں کا رد ہو گیا, توحید کا یعنی مسئلہ سمجھا دیا گیا. یعنی مالک تو صرف خدا ہے, با اختیار, قادر مطلق, حلیم کل, رحیم و کریم, مہربان, فضیلت والا اور رحم والا, دینے والا صرف خدا ہے. تو اسی سے مانگو. ستاروں سے کیا مانگتے ہو, جنات سے کیا مانگتے ہو, انسانوں سے کیا مانگتے ہو, فرشتوں کو کہہ کیوں بلاتے ہو اپنی ہوائجات کے اندر, دعائی دیتے ہو, غیر اللہ کی نظر و نیاز کیوں کرتے ہو؟ قبروں پر چڑھاوا ہو رہا ہے, کہیں اسنام پر ہو رہا ہے, کہیں درختوں میں, کہیں استھان پر لے جا رہے ہو, جانور ذبح کیے جا رہے ہیں, کہیں اور نظر و نیاز کی چیزیں لے جا رہے ہو. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, سارے محتاج ہیں. وہ جن کو تم پوجتے ہو, جن کی پرستش کرتے ہو, دعائی دیتے ہو, وہ تو خود اللہ سے مانگ رہے ہیں, دست سوال اس کے سامنے دراز کر رہے ہیں. مقرب ترین ہستیاں بھی خدا کا فضل اور انعام مانگ رہے ہیں, اسی سے مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے یہ بات سمجھا دی, اِن یَشَأْ یُذْہِبْکُمْ, یہ ساتھ تنبیہ بھی ہے, زجر بھی ہے. خدا قادر مطلق ہے, اگر چاہے تو تم کو ہٹا دے صفائستی سے, تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے. تم کس غرور میں پڑے ہوئے ہو؟ جب چاہے خدا تم کو ہٹا دے یہاں سے, نیست نابود کر دے, جیسا کہ تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ بعض اقوام کو صفائے ہستی سے اللہ نے بالکل ہر غلط کی طرح مٹا دیا. فَحَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا, قوم عاد میں سے اللہ نے فرمایا کوئی ایک آدمی بھی ان کا کہیں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے؟ دکھا دو کہاں. ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑا ان میں سے. فَحَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا, ایک جان بھی ان نافرمانوں کی نہیں چھوڑی, سب کو ڈبو, مطلب ہے تباہ کر دیا خدا تعالیٰ نے. تو کس بنا پر انسان غرور کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, شرک اور کفر کا راستہ پکڑتے ہیں, معاصی کرتے ہیں, مظالم میں پڑتے ہیں, سوچتے نہیں. قادر مطلق چاہے تو نابود کر دے, صفائے ہستی سے مٹا دے, تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو لے آئے. اور پھر یہ اللہ پر کوئی دشوار نہیں, خدا تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کے لیے دشواری ہو, جیسے انسانوں کے لیے دشواری ہوتی ہے, مشکلات ہوتی ہیں, ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے, سامان نہیں ہوتے, طاقت نہیں ہوتی. خدا تو قوتوں کا سرچشمہ ہے, طاقت کا مالک ہے, غالب ہے, قاہر ہے اور قادر مطلق ہے. ہر چیز اس کے اختیار اور قبضے میں ہے, جس طرح چاہے کر دے, جس طرح چاہے کسی کو ہٹا دے. تو فرمایا خدا پر یہ دشوار بھی نہیں. ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے ساتھ, تنبیہ کے ساتھ ساتھ قیامت کا احساس دلایا. ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے, کیونکہ محاسبہ اعمال ہونے والا ہے. ہر آدمی کے کیے ہوئے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر آدمی کی فکر, عقیدے, ایمان اور عمل, اخلاق کے بارے میں باز پرس ہوگی. اور پھر ایسا ہوگا کہ اگر کوئی شخص وہاں پر قیامت والے دن اگر کسی کو بلائے گا کیا ہوئے ذرا میرا بوجھ ہلکا کر دو، تو کوئی ہلکا نہیں کرے گا، اپنا اپنا بوجھ خود ہر ایک کو اٹھانا پڑے گا، یعنی نیکی اور بدی کے سلسلے میں لا تزر وازر تم وزر اخرا، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. اور وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر کوئی بوجھ والا، مثقلہ جو ثقیل بنا دیا گیا ہے، بوجھل کر دیا گیا ہے، کوئی بوجھل اگر بلائے گا الٰى حملها، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے، میرے بوجھ میں ذرا میری مدد کرو، اس کو اٹھاؤ، کوئی چیز بھی اس میں سے نہیں اٹھائی جائے گی، حتیٰ کہ جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے، بیوی اپنی فکر میں، خاوند اپنی فکر میں، خاوند آئے گا بیوی کے پاس، کہے گا دیکھو میں دنیا میں تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرتا تھا، میں تیری خدمت کرتا تھا، تیری خواہشات کو پورا کرتا تھا، تیری ضروریات میں پورا کرتا تھا، تو وہ کہے گی ہاں یہ ساری باتیں، ایک وہ کہے گا کہ اچھا ہے اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی مجھے دے دو، وہ کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو خود فکر مند ہوں کہ میرے ساتھ کیا بننے والا ہے، اور جا کر کہیں تلاش کرو، میں یہ کام نہیں کر سکتا. ماں بیٹے کے پاس آئے گی، کہے گی بیٹا میرا پیٹ تیرے لیے ظرف تھا، اس میں میں نے تجھ کو بڑے عرصے تک اٹھائے رکھا، اور میری چھاتی تیرے لیے مشکیزہ بنی ہوئی تھی، جب تم چاہتے اس سے اپنی سیرابی حاصل کرتے، اور میری گود تیرے لیے گہوارہ بنی ہوئی تھی، تم آرام کرتے تھے. وہ سب کہے گا یہ بات تھی، کہے گی ماں بیٹا ایک نیکی دے دو مجھے، کہے گی توبہ توبہ یہ کہاں ہو سکتا، میں تو خود فکر مند ہوں کہ میرے ساتھ کیا بننے والا. باپ ہے بیٹے، بیٹا باپ کے لیے، بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے، ماں بیٹے کے لیے، سب اجنبی بننے کی کوشش کریں گے، بھاگیں گے. قرآن میں موجود ہے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نظر آئے بھاگیں گے کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے آج، یا پھر المرء من اخیہ امی، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بیوی سے بھاگنے کی کوشش کرے گا کہیں آج کوئی نیکی مجھ سے نہ مانگ لے. لِکُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِی، ہر آدمی اپنی فکر میں شدید مبتلا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ ہلکا نہیں کرے گا، کوئی اٹھائے گا نہیں، اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. تمام برائیاں جو ہیں اس کے سر پر ہوں گی، گردن پر سوار ہوں گی، مظالم اس کی گردن پر ہوں گے، مال کسی کا کھایا ہوا اس کی گردن پر سوار ہوگا، جانور گردن پر سوار ہوں گے وہاں، اور بہت برا حشر ہوگا. اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کوئی کسی کا بوجھ ہلکا نہیں کرے گا، اٹھائے گا نہیں. یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے، ہر آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے کہ قیامت کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، کوئی ہمارا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یا معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، سمجھانے پر سمجھتے نہیں، تعصب اور عناد سے کام لیتے ہیں، ہر درمی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، فرمایا آپ گھبرائیں نہیں. کیوں؟ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ ڈر سناتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کا ڈرانا ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو بغیر دیکھے ہوئے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، ہم پر سے باز پرس کرے گا. اگر ہم اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے اور خدا کی بات کو نہیں مانیں گے، کلام الہی پر ہم یقین نہیں کریں گے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا عشر برا ہوگا، خدا پکڑے گا، گرفت کرے گا بغیر دیکھے ہوئے. یہ دنیا کے اندر اللہ نے ایسا سلسلہ رکھا ہے, یؤمنون بالغیب, ایمان والے بالغیب, بغیر دیکھے ہوئے, نہ جنت کسی نے دیکھا, نہ خدا کی ذات کو دیکھا, نہ ملائکہ کو دیکھا, نہ وحی اترتے ہوئے دیکھی. صحابہ کرام میں اتنی بات ہے کہ انہوں نے تو وحی اترتے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا, لیکن باقی تو تمام انسان غیب پر ہی رکھتے ہیں, کسی چیز کو نہیں دیکھا, لیکن اللہ کے نبی کے فرمان پر اور خدا کے کلام پر یقین کرتے ہوئے وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ سب چیز برحق ہے اور یہ معاملات ضرور پیش آنے والے ہیں. فرمایا آپ تو ڈر سناتے ہیں, یعنی آپ کے ڈرانے سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو خدا پر بغیر دیکھے ہوئے غائبانہ ایمان رکھتے ہیں, ایمان بالغیب رکھتے ہیں. کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر, تمام چیزوں پر بالغیب بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. آپ کے ڈرانے سے وہی لوگ, اور پھر وہ اللہ کی حضوری میں نماز قائم کرتے ہیں. ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری عبادت اور سب سے زیادہ خدا کا قرب دلانے والی ریاضت وہ نماز ہے. سب سے زیادہ ضروری یہی ہے, اور قیامت والے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں باز پرس ہوگی. نماز کے بارے میں, عبادت کے سلسلے میں سب سے پہلے باز پرس اسی کی. تو بغیر دیکھے ہوئے وہ ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. فرمایا من تزکا, جو شخص تزکیہ حاصل کر لے گا, یعنی اپنے آپ کو پاک بنا لے گا, اپنی روح, قلب, قالب, جسم, جان, مال, فکر, سب چیز کو پاک بنا لے گا. تزکیہ سب چیزوں پر حاوی ہے, جسم کو پاک کرنا, ذہن کو پاک کرنا, یعنی اور پھر ظاہر کو پاک کرنا, باطن کو پاک کرنا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں اس تزکیے میں تمام چیزیں, ظاہر, باطن, فکر, ذہن, قلب, دماغ, روح, سب کو پاک کرنا, گندی آلائشوں سے, کفر شرک سے, نفاق سے پاک کرنا, جسم کو پاک کرنا نجاستوں سے, لباس کو پاک کرنا غلط کمائی سے, لباس اگر دھویا ہوا لیکن کمائی غلط ہے وہ پاک نہیں ہے, نجس ہے لباس, حرام کی کمائی کا لباس پہنا ہوا ہے, عبادت مقبول نہیں ہوگی اس میں. اور پھر خوراک کو پاک کرنا, حلال اور طیب چیزوں کو استعمال کرنا, مشکوک اور حرام چیزوں سے اپنی غذا کو بچانا, نہ رشوت کا مال ہو, نہ خیانت کا مال ہو, نہ دھوکے فراڈ کا ہو, نہ سود کا مال ہو, حلال اور طیب کمائی ہو, خوراک کو بھی پاک کرے. یہ تزکیہ تمام چیزوں پر حاوی. تو اللہ نے فرمایا جو تزکیہ حاصل کرے گا اپنے بھلے کے لیے, عبادت اور ریاضت کا خدا کو کچھ فائدہ نہیں, نہ خدا محتاج ہے ہماری عبادتوں اور ریاضتوں, یہ اپنے بھلے کے لیے ہم کرتے ہیں. ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم کو ترقی مل جائے گی, نجات مل جائے گی, قرب خداوندی مل جائے گا, عروج مل جائے گا. تو ہر انسان جو تزکیہ حاصل کرتا ہے وہ اپنے نفس